en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 12 graden. Binnen zit Koen Verbraak. Het is vandaag 21 mei. Om precies te zijn, de 21ste dag en de 21ste week van het 21ste jaar van de 21ste eeuw. Wel jammer dat het dan buiten maar 12 graden is. Al is dat natuurlijk wel weer het spiegelbeeld van 21. Goedenavond, welkom bij het Oog. De rust lijkt enigszins teruggekeerd in Israël en de Palestijnse gebieden, dankzij een wapenstilstand. Maar wat is er nodig om tot een duurzame vrede te komen? Ik praat er straks over met voormalig VN-gezant Robert Serry. Steeds meer kinderen met ernstige problemen moeten te lang wachten op adequate zorg. Dat concludeert de Sociaal-Economische Raad in een rapport dat vandaag verscheen. Wat moet er anders in de jeugdzorg? En wanneer mogen de musea nu eindelijk eens open? Duurt dat nog tot 9 juni? Of zijn er andere mogelijkheden? Maar eerst het nieuws van... Vrijdag 21 mei. Ondanks het bestand tussen Israël en Hamas zijn vanmiddag bij de Al-Aqsa-moskee in Jeruzalem opnieuw rellen uitgebroken. De luchtaanvallen zijn wel voorbij, maar gevreesd wordt dat de vlam zo weer in de pan kan slaan. This war and the next one and the one after it are pointless. As long as there will be no political solution, the two nations will continue struggling. De voortvluchtige Belgische militair Jurgen Konings is ondanks een klopjacht nog altijd niet gepakt. En volgens de minister is hij maandag vlak bij viroloog Mark van Ranst geweest. Daar meer dan 2 uur heeft rondgehangen en uiteindelijk rechtsomkeer heeft gemaakt. En de dag erna, de dinsdag, is dan de wagen gevonden. Bleek intussen uit het onderzoek dat hij geboobietrapt was met oorlogsmunitie aan boord, met de bedoeling opnieuw om slachtoffers te maken. In België is steeds meer twijfel over het toezicht op de militair die al op een terrorisme-lijst stond. Desalniettemin kon die man zomaar de vrije toegang krijgen tot een volledige wapenarsenaal, waarbij hij bazookas, 4 luchtafweerraketten heeft kunnen bemachtigen. Bovendien nog militaire ernstige of zware oorlogsmateriaal. Ja, dan stel ik me de vraag, waar is die interne controle? De Britse prins William heeft hard uitgehaald naar de BBC. Gisteren bood de omroep excuses aan voor de leugens waarmee prinses Diana in 1995 werd verleid tot een interview. Volgens William deed de BBC niets met signalen hierover en was Diana daarvan de dupe. She was failed not just by a rogue reporter, but by leaders at the BBC who looked the other way rather than asking the tough questions. De Britse regering overweegt om in te grijpen bij de BBC. Premier Johnson zegt bezorgd te zijn over de misstanden die aan het licht zijn gekomen. I'm obviously concerned by the findings of Lord Dyson's report. I can only imagine the feelings of the royal family. And I hope very much that the BBC will be taking every possible step to make sure that nothing like this ever happens again. Amsterdammers met een migratieachtergrond werden in de tweede coronagolf vaker ziek. Volgens deze hoogleraar gezondheidsverschillen heeft dat te maken met hun leefomstandigheden. Mensen wonen klein, met meer mensen bij elkaar. Mensen hebben vaker een baan waarvoor je naar buiten moet, die niet goed beschermd is. Op de intensive care van het Amsterdamse UMC merkten ze dit ook al in de eerste golf. Maar volgens de baas van de afdeling wilden collega's het daar niet over hebben. Het is kennelijk in Nederland aardig moeilijk om zo'n waarneming aan de orde te stellen. En ik heb natuurlijk dat verteld met het doel om een risicogroep te herkennen, zodat je die ook zou kunnen helpen. Om de vaccinatiegraad omhoog te krijgen, zet de Amerikaanse staat Illinois zwaar geschut in. If you have a problem, if no one else can help, and if you can find them, maybe you can hire the A-team. Mr. T, die in die A-team BA speelde, roept namelijk in een overheidsvideo iedereen op om zich ook te laten vaccineren. Please, get fully vaccinated. I am fully vaccinated. And I pity the fool who don't get fully vaccinated. Dat was nieuws vandaag op radio en tv. De krant van morgen, Michel Koenen. Riag dossiers open en bloot in een kelder staat groot op de voorpagina van NRC. In een pand in Schiedam heeft een bewoner gevoelige dossiers gevonden van duizenden cliënten van GGZ-instelling Ria Rijmond, de vorige huurder van het pand. Ria is al jaren failliet. De curator en de instelling zeggen niet van het bestaan van de cd's met de dossiers op de hoogte te zijn geweest. Het wordt wel gemeld bij de inspectie Gezondheidszorg en Jeugd en bij de autoriteit Persoonsgegevens. Het Financiële Dagblad heeft een interview met de gevallen Nissan CEO Carlos Ghosn. Ik ben ontsnapt aan een langzame dood, zegt de voortvluchtige man die in de krant zijn reputatie probeert te redden. Ghosn ontsnapte op spectaculaire wijze naar Libanon. Volgens Ghosn is hij opgeofferd voor een hoger doel. Alles zou terug te voeren zijn op een mislukte coup-poging bij Nissan door de Franse staat. Die zou de Japanners vanaf 2016 hebben geprobeerd te marginaliseren door stiekem het Franse belang te vergroten en hun stemrecht uit te bouwen. Het AD vergelijkt de gewelddadige overval op een waardetransport in Amsterdam van afgelopen woensdag met een vergelijkbare roemruchte overval in de hoofdstad in 2011. Ook daarbij werd extreem geweld gebruikt met automatische wapens. Een criminoloog zegt in de krant niet uit te sluiten dat ook dit het werk kan zijn van de zogenoemde Scarface-bende. De Volkskrant is gedoken in de sympathie voor Israël onder de Nederlandse bevolking. Die is met de jaren afgenomen, concludeert de krant. Dat betekent niet dat daar meer warme gevoelens voor Palestijnen voor in de plaats zijn gekomen. Behalve onder jongeren. De Telegraaf duikt dieper in de zomervakantie-onduidelijkheid. Op reis, wat nu, kopt de krant. Die prangende vragen over reizen in coronatijd op een rijtje heeft gezet. Reiskoepel ANVR, de ANWB en andere instanties beantwoorden ze. Maar de Telegraaf besteedt ook aandacht aan de thuisblijvers. Onder de veelzeggende kop, ach, thuis regelt het ook. Want het lange Pinksterweekend lijkt letterlijk en figuurlijk in het water te vallen. En toch laten kampeerders op de Doetinchemse camping De Vrange zich niet kisten. Ja, en mocht het nou echt te gek worden qua weer, dan zijn we in een uur weer thuis, lacht een vrouw uit Brabant. En Trouw vraagt zich af of het dankzij corona is gedaan met de drieklapskus. De coronacrisis maakt fysiek contact ongepast en ongewenst. Om de door velen verguisde drie zoenen verdwenen uit ieder familiebezoek. Volgens de krant zou het verleden zich best wel eens kunnen herhalen. Zoals handen schudden tot 1800, nou dan omdat je een enge ziekte kon krijgen. Je hoed afnemen werd een nieuwe vorm van begroeten. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. Clocks and silent homes admit it. Lights ascending, clash with planes. Oh, my soul, what will I do to feed them? Nothing outside, nothing outside, nothing in the kitchen. Paul Weller, Shades of Blue. Mariette Hamer heeft de eerste week van informatiegesprek achter de rug en sprak vanmiddag met de partijleiders Rutte van de VVD en Kaag van D66. Vlot het eigenlijk met de vorming van een nieuw kabinet? In Den Haag is onze politiek verslaggever Wilma Borgman. Goedenavond, Wilma. Hey Koen, goedenavond. Hoeveel is de informateur deze week opgeschoten? Ja, ze heeft in ieder geval een heleboel gesprekken gevoerd. Want weer zagen wij alle 18 fractievoorzitters langskomen daar in de kamer van de informateur. Ze heeft ook gesproken met de sectoren die het meest last hebben gehad van die coronamaatregelen. Tot de Efteling aan toe. De horeca was er, de kunst- en cultuursector, de polder is langs geweest. Werkgevers, werknemers en MKB Nederland. Vandaag kwamen ook nog de burgemeesters, dus de informateur heeft een... Nou ja, heel breed beeld van wat er nu nodig is om haar opdracht te vervullen. Namelijk kijken naar waar partijen het eens kunnen worden over beleid dat de gevolgen van die coronacrisis moet opvangen. En dat is wat Hamer moest doen. Vandaag sprak ze met Kaag en Rutte samen. Waarom was dat? Ja, Rutte en Kaag hebben als de grootste partij, de VVD, en de grote winnaar D66... na de Kamerverkiezingen het initiatief genomen voor die opdracht aan Hamer. Kijk welke partijen het waarover eens kunnen worden. Maar het moet voor Hamer wel duidelijk zijn wat Rutte en Kaag precies verstaan onder die opdracht. Wat kan ze wel en wat kan ze niet? En daar moest kennelijk even over worden overlegd. En liggen de wensen van VVD en D66 nog ver uit elkaar? Ja, eigenlijk zitten Kaag en Rutte allebei op een ander spoor. Kijk, er moet met Prinsjesdag een begroting liggen voor volgend jaar. En de vraag is, wie gaat die opstellen? Kan een nieuw kabinet dat al doen? Of moet het huidige demissionaire kabinet dat nog doen? En Rutte zegt eigenlijk, haal die twee dingen uit elkaar. Laat een nieuw kabinet nieuw beleid maken dat niet met corona te maken heeft. Dus defensie en migratie en asiel. Maar doe als eerste dat herstelbeleid, de bouw en de horeca en de banen en daarna de rest. Ja, kijk, dat hele stuk ligt denk ik echt bij het huidige kabinet. Hoe ga je om met herstelpakketten? Hoe ga je om met het vraagstuk van de schulden, van de bedrijven? Dat voelt echt het huidige kabinet zijn verantwoordelijkheid. En daar is ook volgende week voorzien dat we met nadere berichten komen. Dus dat lijkt mij buiten de formatie. Ja, dus dat herstelbeleid is voor Rutte buiten de formatie. Maar voor Kaag is dat juist binnen de formatie. En hoort dat bij dat hele formatieproces, horen wij steeds. Voor haar is het natuurlijk het voordeel dat zij dan ook nieuw beleid kan uitvoeren en dingen kan veranderen. Het beleid progressiever maken, zegt ze dan. Vandaar dat Kaag zo graag, zo snel dat nieuwe kabinet op het bordes ziet staan. Die ambitie heb ik al eerder uitgesproken. Het is niet wat ik denk wat er gaat gebeuren. Maar wij blijven die ambitie houden als D66. De coronacrisis, belang van herstel en natuurlijk de toekomst van het land betekent dat we vaart moeten maken. Ja, vaart moeten maken. Kaag wil meteen over alles praten. Vandaar de haast, maar ze zegt er wel bij. Je hoort het. Het is niet wat ik denk dat gaat gebeuren. Kaag sprak deze week haar voorkeur uit voor een vijfpartijencoalitie met CDA, VVD, D66, Partij van de Arbeid en GroenLinks. Blijven Partij van de Arbeid en GroenLinks elkaar vasthouden? PvdA en GroenLinks zeggen allebei heel hard van ja zeker, wij blijven elkaar vasthouden. Maar ik denk dat dat vooral voor de PvdA een heel harde eis is. Na de 29 zetels verlies bij de verkiezingen na het kabinet Rutte 2 hebben ze zich daar bij de PvdA heilig voorgenomen om nooit meer in hun eentje met een rechtse partij te gaan regeren. Zelfs zo heilig dat ik denk dat het voor de PvdA lastig is om daarvan af te stappen. Maar dat ligt voor GroenLinks toch een tikje anders. Partijleider Jesse Klaver is in alle debatten van de laatste weken enorm constructief. Hij denkt heel erg mee, want Klaver stapte in 2017 op het nippertje uit de formatie en die wil dat niet nog een keer. Dus mijn inschatting is dat als Klaver moet kiezen tussen alleen meeregeren, dus zonder de PvdA, of niet regeren, dat hij dan voor het eerste kiest. Is zo'n coalitie acceptabel voor de achterban van CDA en VVD? Nou, dat zal best even slikken zijn. Denk bijvoorbeeld aan de stikstofproblematiek. GroenLinks heeft nogal vergaande ideeën over hoe die moet worden opgelost. Die voor de boeren in de achterban van die twee partijen veel te ver gaan. En er liggen nog wel andere ingewikkelde kwesties. Denk aan kernenergie, denk aan migratie. Dus de achterbannen zullen er nog wel van overtuigd moeten worden dat er geen alternatieven zijn. Want zij zien het alternatief wel degelijk. Kijk naar de huidige coalitie met de ChristenUnie. Die heeft nog steeds een meerderheid. Dus waarom partijleiders van CDA en VVD niet voor de ChristenUnie gekozen. Ja, maar de vraag is natuurlijk, willen die wel? Hè? Want Segers zegt steeds dat zij niet aan de beurt zijn. Ja, ook daar is een draai gemaakt, want Segers, de partijleider, die zegt op Stille Zaterdag nog met grote woorden in de krant het vertrouwen op in Rutte, die kon niet meer met hem samenwerken. Maar daar is hij van teruggekomen. Hij zegt nu dat hij niet op de man had moeten spelen. Hij zegt nog wel steeds dat hij niet aan de beurt is, maar als alle andere partijen zijn uitgepraat, kan hij alsnog wel aan de beurt komen. Dus het is geen principieel nee meer. En dan is het dus eigenlijk een ja. Ja, en welke andere opties zijn er nog voor een meerderheidskabinet? Ja, getalsmatig zijn er nog wel degelijk andere opties. Als je ervan uitgaat dat CDA, VVD en D66 de basis zullen zijn, die hebben met z'n drieën 73 zetels, dus dat is net geen meerderheid in de Tweede Kamer. Die meerderheid zou je wel hebben als GroenLinks gaat meedoen, ook alleen, of de PvdA alleen. Met de 5 zetels van de ChristenUnie zou je een meerderheid hebben. En dan is er ook nog Ja 21 met 3 zetels. Die zou ook voor die meerderheid kunnen zorgen. Dus die optie over links is zeker niet de enige. En daar zit dan ook precies het verschil tussen Sigrid Kaag en Mark Rutte. Want die optie over links is wel de voorkeursvariant van D66. Nou, informateur Mariette Hamer die heeft nog 2 weken de tijd om daar wat van te bakken. En in de volgende fase van haar gesprekken komen er meer partijleiders tegelijk langs. Ik denk met een cluster van verschillende partijen. Ik ga dus niet nog een keer al de 18 alleen laten komen. Maar ik denk erover om groepen uit de Kamer, hè, dus van de partijen, en met elkaar te laten praten. Dus ik ga een beetje kijken van wie heeft het nou zin om ze bij elkaar te zetten om tot een verdieping te komen. Maar daar ga ik het weekend wel rustig over nadenken. Maar dat voor de zomer, vindt u dat wel realistisch? Kijk, als je zeg maar nu al gaat zeggen van dat het niet realistisch is, dan gebeurt het zeker niet. Dus ik heb al eens eerder gezegd, ik heb in de jaren bij de SER geleerd, een datum noemen is eigenlijk altijd verkeerd. Maar dat er vaart in moet zetten, dat heb ik eigenlijk vorige week ook al gezegd. Ja, wie past er bij wie? Vanaf maandag is dat de vraag die in de volgende fase van de kabinetsformatie op tafel ligt, Koen. Wilma Borgman in Den Haag, dank je wel. Te veel kinderen en gezinnen met ernstige problemen wachten te lang op zorg. Dat concludeert de Sociaal-Economische Raad over de jeugdzorg. En wat er anders moet en kan, bespreek ik met 2 mensen werkzaam in de jeugdzorg. Orthopedagoog Muriel Fukink. Zij is kaderlid van de FNV en heeft de SER hierover geadviseerd. Goedenavond. En Jan-Pieter Meijer, hij werkt bij de crisisdienst van de jeugdzorg in Zwolle. Ook goedenavond natuurlijk. Goedenavond. Meneer Meijer, het rapport noemt verschillende knelpunten. Wat ziet u zelf als het grootste knelpunt? Als het grootste knelpunt? Ik bekijk het vooral vanuit de optiek van de professional. En ik denk dat er in de cultuur heel veel verkeerd is gegaan. En dat heeft zeker te maken met de decentralisatie en allerlei financiële invloeden en bezuinigingen. Maar uiteindelijk heeft het ook iets gedaan met de cultuur. Ik bedoel, 30% van mijn collega's zijn uit de sector verloren gegaan. Nou zegt u het vrij algemeen, maar wat vindt u een groot knelpunt? Een groot knelpunt? Ik vind dat in een samenwerking af en toe heel moeizaam gaat. Kunt u een voorbeeld geven? Nou ja, vanochtend nog. Een jongen die heel lang specialistische hulp heeft gehad, maandenlang opgenomen geweest. En die zeggen tegen het lokale team van joh, de plaatselijke GGZ die moet er eigenlijk mee verder. Die heeft een klinische opname nodig. En die zeggen nee. En wat doet u dan? En ondertussen zit die jongen 1,5 maand alweer thuis. Ja. 112 wordt gebeld. Ja, wat doe ik dan? Ja, dan kan ik nog wel eens een beetje boos worden en dat echt niet begrijpen. Ja. En hebt u het kunnen oplossen? Nou ja, goed, ik werd voor advies gebeld, maar het liefst zou ik in de auto stappen en dan zeggen tegen zo'n psychiater van joh, hoezo neem je dat wijkteam niet serieus? Die komt daar over de vloer en ziet dat het niet goed gaat. En dit is dus iets waar u tegenaan loopt. Ja. En hoe zou je dat moeten oplossen? Nou ja, dat bedoel ik. Dat is, voor heel veel dingen heb je meer geld nodig. Voor heel veel dingen heb je een ander systeem nodig. Maar voor dit soort dingen denk ik van joh, ga met elkaar om de tafel zitten. Ga vooral die cliënt centraal zetten. En dat vind ik wel heel goed in het SER-advies, dat ze daar eigenlijk mee beginnen. Hoe kunnen we de cliënt centraal gaan zetten? Ja. Mevrouw Fukink, u deed mee aan dat SER-onderzoek. Hè? Ja. Welke voorbeelden van dat falende systeem, wat meneer Meijer al aanroert, komt u tegen? Nou, ik vind het eigenlijk wel interessant om door te gaan op zijn voorbeeld. Want dit is namelijk heel herkenbaar. Kunt u ietsje dichter bij de microfoon gaan zitten? Het is heel herkenbaar. Je hebt het over de samenwerking tussen jeugdhulpverlening en GGZ. U moet zich voorstellen dat zijn 2 sectoren die een hele andere geschiedenis hebben. Een hele andere cultuur. En waar de GGZ heel sterk in is, is diagnostiek en hele specialistische behandeling. Waar de jeugdhulpverlening traditioneel operationeel veel beter is dan outreachend werken. En wat je nou ziet... Je moet even uitleggen wat dat is. Outreachend werken. Ja? Outreachend werken betekent dat je naar de cliënt toe gaat. Ja. Wat ik doe. Ja, wat u doet. Precies. Want jij werkt bij een crisisteam. Ja. En jij gaat op het moment dat de nood zo hoog is... dat je niet meer kan zeggen, kom maandag met mij in een kamertje praten. Wat ook heel veel hulpverlening is. Hè, dat is praten met iemand in een kamertje... omdat je verder de kracht hebt om het naar je eigen leven te vertalen. Bij een crisis kan dat niet. Dan ga je naar de mensen toe. Maar in een crisis kom je ook mensen tegen met psychiatrische problematiek. En dan wil je soepel naar elkaar kunnen schakelen. En dat lukt niet. Ik ben het met je eens dat de sectoren onvoldoende op elkaar aansluiten. Dus ze worden ook onvoldoende gefinancierd. Ja. Ze hebben ook een andere specialisatie. En het grote probleem is, de bedoeling van de decentralisatie was... dat we dit juist mooi wijkgericht gingen vormgeven. En op maat konden snijden. En op maat. En dat is niet in de praktijk het geval. Het is niet gebeurd, maar het is ook het is ook niet bij de transitie gebeurd eind jaren 90... waar ik al bij betrokken was. En dit is dus een groot probleem. En daar gaat het SER-advies ook over. Van we moeten ontschotten. Hulpverleners moeten zich samen verantwoordelijk voelen voor de hele cliëntpopulatie. Wat je nu ziet, is dat er heel veel partijen zich niet bewust op de doelgroepen richten die het makkelijkst te bedienen zijn. Die ook relatief, bijvoorbeeld mensen met angstklachten, die het verder redelijk goed functioneren, of depressiviteit. Ik wil overigens niet suggereren dat dat geen zware problematiek is, maar dat is geen multiproblem problematiek of moeilijk te verstaanbaar gedrag. En wat we zien is dus, als je als case manager hulp zoekt voor iemand met relatief lichte klachten... Ja. Die eigenlijk binnen een duidelijk afgebakende behandeling te behandelen zijn... dan hebben we ontzettend veel aanbieders. En dan hebben we ook nog een keer aanbieders waarvan... Steeds meer ook misschien wel. Steeds meer. En de een die doet het evidence-based... en de ander die doet nog niet eens wat we eigenlijk als beroeps... Maar u bedoelt als het ingewikkelder wordt, dan, hebt u dan is het aanbod er niet... Als we het hebben over arme mensen, multiproblem mensen... mensen die minder toegang hebben tot alle... in de maatschappij minder goed ingebed zijn... dan hebben we het over mensen in wat we vroeger krachtwijken noemen. En wachtlijsten ook natuurlijk, hè? Ja, ik wil even dit afmaken. Ja. Die mensen, we bereiken dus een hele grote doelgroep niet. Ik ben met name werkzaam in de jeugdbescherming geweest altijd. En ik zie gewoon de hele tijd dat mijn cliënten komen niet aan bod. Dus ik zit zelf in een... ik ben hoog opgeleid, ik woon in een fijne wijk. Als mijn buren een hulpvraag hebben, en de vriendjes van mijn zoontje, die krijgen binnen één maand hulp. Ja, en de mensen die het veel harder nodig de hebben, die krijgen dat niet. Ga ik voor mijn werk naar Rotterdam-Zuid, naar een krachtwijk. Ja. Kom ik een kind tegen wat veel grotere problemen heeft. En die moet minstens 3 maanden wachten. En dat is ook een van de redenen dat ik heel actief ben geworden. We hebben kinderen in de gesloten jeugdhulp zitten. Dat is eigenlijk een van de laatste stations die we hebben om kinderen nog te helpen. Waar ook sprake is van vrijheidsbeneming. Die kinderen hebben gedragsproblemen. Daaronder zit problematiek. Bijvoorbeeld traumatisering. Die wordt te laat gesignaleerd. En dat is in de ene gemeente zit je in de eerste lijn met een specialist die dat doorheeft. Mm-hmm. Dan heb je vervolgens het probleem dat je wachtlijsten hebt... en dat die gedragsproblemen blijven escaleren... en dat je alsnog te zware hulpverlening nodig hebt. Woon je een paar kilometer verderop, dan wordt het niet gesignaleerd. Nou ja, en je hebt ermee te maken dus dat die gemeente... dat natuurlijk ook voor hen ook heel bijzonder ingewikkeld is. Hè? Zo'n Rotterdam-Zuid, zo'n Rotterdam... heeft natuurlijk veel meer met dat soort problematiek te maken... dan andere gemeenten. Hè, waardoor ik ook denk dat zeker van dat soort grote problemen... veel bovenregionale aangepakt zouden moeten worden, hè, qua financiering... Ja. Maar nog even terug op dat punt van hoe daarmee omgegaan wordt, ook in die samenwerking. Het is en-en. Hè? Je moet aan de ene kant moet het systeem zeg maar, ervan uitgaan dat je moet kunnen doen wat nodig is. Aan de andere kant zie ik ook dat professionals bijna een beetje te veel mee zijn gegaan in eigenlijk de mogelijkheden, maar ook vooral de onmogelijkheden van het systeem. En zij moeten nu gaan opstaan. Hè? Dus die professionele autonomie van de professionals, daar moet echt zowel gehoor aan gegeven worden, ruimte aan gegeven worden, maar ik wil ook mijn collega's echt oproepen van ga er ook voor staan. Het voorbeeld wat Muriel aangeeft van zo'n een kind wat dan daar wat moeilijker mee wegkomt, zeg, of met de goede hulpverlening kan krijgen. Ja, daar juist moeten de hulpverleners gaan opstaan. En wat zou nou voor u, hè, want u kent dat vak als geen ander, de oplossing zijn? Nou ja, wat ik zeg, ik focus mij met name op hoe de professionals veel meer van invloed moeten zijn, maar ook die ruimte moeten innemen om zowel de cultuur te veranderen, maar ook echt vanuit hun visie, hun werkpraktijk, hè, dus zowel vanuit hun cliënten, maar ook de samenwerkingsverbanden in die regio waar zij werken, dat zij dat gaan vormgeven. Ik zie veel te veel afhankelijkheid van hoe het systeem is ingericht. En wat zou u dan anders doen? U? Dat hangt een beetje vanaf wat ik dan ben. Nee, stel maar, ik ben wethouder. Ja. Dan vind ik echt dat daar vertrouwen gegeven moet worden. Ik vind echt dat zij moeten aansluiten bij die professionals die daar zitten. Want dat gebeurt nu niet. Nee. Nou, dat verschilt heel erg per gemeente. Maar ja. Ik durf ook wel nee te zeggen. Ja. Hè? En ik denk dat die afstand vaak te groot is. En maar ben ik professional, dan vind ik dat ik zelf meer verantwoordelijkheid moet nemen. Ik probeer dat in mijn praktijk op LinkedIn ook meer te vertellen en te laten zien. Maar ga opstaan. Ja. Want het CER-rapport heet Van Systemen naar Mensen. Minder regels, meer autonomie voor de hulpverlener. Ja. Maar dat denk ik, dat is ook weer niet een hemelstormende vernieuwing. Toch? Dat vind ik wel fijn om even op te reageren. Het is, ik krijg meer reacties. Het is niet nieuw. Ons vak bestaat al. We weten al wat we kunnen. We hebben evidence-based richtlijnen. We zijn verplicht SKJ geregistreerd. Daar hoort een beroepscode bij. Daar horen richtlijnen bij. Het voorbeeld wat ik u net gaf, dat is een van de vele voorbeelden. In onze richtlijnen staat, bij gedragsproblemen moet je screenen op onderliggende problematiek. Het gebeurt niet. Want gemeentes faciliteren ons daar niet in. En onze collega's weten het niet allemaal. Omdat we al onze collega's verlaten massaal de sector. Ik ben van de weinige vijftigers die er nog is. Waar komt dat door? Ja, door frustratie. Ja, maar ze accepteren het ook te veel, vind ik. Ik vind echt dat we niet mogen pikken. Kijk, ook, ik ga wat aardig zeggen hoor. We hebben soms wat over wie moet in de jeugdzorg, zeg maar, verandering vormgeven. De FNV is een van de grote pleiters, zeg maar, voor veranderingen binnen de jeugdzorg. En wat ik ook heel goed vind in hun jeugdsprong, is even wat anders dan het CER-advies, maar het ligt heel erg dicht bij elkaar, is dat ook zeggen van, joh, ga nou beleid vormgeven aan de hand bijvoorbeeld van de richtlijnen. En ik vind dus dat professionals dat veel meer moeten omarmen en moeten zeggen van, joh, je kan dit wel zo inkopen, maar de richtlijn staat bijvoorbeeld, het gezamenlijke besluitvorming is een van de belangrijkste aspecten van heel veel richtlijnen. Ja, en wij zeggen en toch, hoe ga je dan daar tijd aan geven, zodat ze echt samen met de cliënt, met de ouder, met het kind, heel verlenen kunnen vormgeven. Maar wat ik vandaag niet tegen mijn collega's wil zeggen, is dat dit alleen aan hun ligt. Nee, dat snap ik. Ik werk elke dag met gezinsvoogden. Ik kom cliënten tegen die de afgelopen 5 jaar 3 verschillende gezinsvoogden hebben gehad. Ik kom gezinsvoogden tegen en ik heb echt heilig respect voor die mensen. Ook voor jou als crisismedewerker. Dat zijn de mensen die eigenlijk de frontlinie-medewerkers van de maatschappij zijn. Die worden niet meer ingewerkt. Is de conclusie ook dat die decentralisatie weer moet worden teruggedraaid? Wij vinden vanuit de CER, ik moet af en toe eventjes goed kijken, de CER vindt ook dat je weer terug moet naar de leefwereld van het kind. Dus we willen kinderen zo min mogelijk in gesprekskamertjes hebben met hulpverleners. We willen, daar zullen ze soms moeten zitten hoor. Daar zullen ze soms ook therapie moeten krijgen. Mm-hmm. Maar we willen zoveel mogelijk aanvullend daarop dat school weet hoe ze met dat gedrag om moeten gaan. Dat ouders dat weten. Dat er in de buurt iemand is die zegt van, deze overbelaste moeder, die ontlast ik door het kind af en toe een uurtje te laten spelen. Dus dat moet decentraal blijven. Ja. Wij zeggen alleen, ga nou niet elke gemeente het wiel uit laten vinden. En gemeenteambtenaren waarvan de meeste gewoon. Want daardoor krijg je die verschillen ook per regio. Het is ook echt storend. Gemeentes die geen verstand hebben van mijn vak, die vragen of we op gaan schrijven hoe vaak we iemand gebeld of gezien hebben. En dan kom ik ook bij jouw punt. We hebben richtlijnen. Dus laat mij vertellen, als professional, u heeft gedragsmoeilijke kinderen in uw wijk. Dit is hoe we ze aanpakken en daar heb ik zoveel uur voor nodig. Ja. Maar laat me alsjeblieft niet elk telefoontje opschrijven, want dan meet je alleen maar mee. Het kost geld. 30% van het geld van de jeugdzorg gaat niet naar cliënten. En wat zou nou uw wens zijn wat het nieuwe kabinet zou moeten regelen? Nou ja, wat in het CER-advies staat, daar sta ik natuurlijk volmondig achter. Daar staan de korte termijn adviezen in. Van als je nu met extra geld komt, dan kunnen we in ieder geval de wachtlijsten oplossen. Maar vanuit de FNV en jeugdsprong, want dat is het verschil. De jeugdsprong heeft gewoon alweer wat verder doorgedacht. Met bestuurders en met mensen van de gemeente. Ja. En u, meneer Meijer, hebt u ook een... Ik vind dat, hoe Muriel net ook een aantal voorbeelden gaf, daar zit heel veel nuance in. En de jeugdzorg is niet een plek voor de megafoon. En daar gaat het over de weegschaal, daar gaat het over nuance en balans. Dus ik wil ook echt vooral dat kabinet, maar de hele Tweede Kamer oproepen, wees voorzichtig in te makkelijk richting oplossingen denken. Hè. Van zo moet het gebeuren, zo moet het gebeuren. Het is heel kwetsbaar. De jeugdzorg is een heel groot schip, dat keer je niet zomaar. Dat is ergens ook heel fragiel. Jan-Pieter Meijer en Muriel Fucking, ik dank u allebei hartelijk. Dank u wel. Bedankt. Graag gedaan. Night sessions, yeah. I say we rocking those early morning sessions. Oh, oh, wow, wow. Ooh. Late night sessions, yeah. I say you got us jamming early morning sessions. Oh, oh, oh. Ain't no way that I can sleep. That's just something that keeps me awake. And there's no promise that I have to keep. I pledge allegiance to your one drop beat, yeah. For 20 on the clock, and we're still rocking. Say, I am your AM when it comes to late night sessions. Oh, na na na, oh, na na na. Early morning sessions. See, Abraham, I swing it in a freestyle. Full of laws, yes, the love will be this. I repeat, and Abraham, you can't contest. Rolling on the track, I have to get this out of me chest. Out of me center, straight through me vest. Me rumble, no, when your body's sweet. Can't you see I'm underdone indeed? We make a buzz, we gonna take a flight. Late night session in the air tonight. As the buzz start to whistle and the sun starts to rise, I'll be laying down my lines, hardly opening my eyes. And I know there ain't no way, me say, ain't no way back. As we fill the Ampex with another track, I'll wave your flag. For 20 on the clock, and we still rocking. On and on, say, go and check your mic and headphones for late night sessions, yeah. Early morning sessions. I am your AM when it comes to late night sessions. Whoa, whoa, why? We got us jamming early morning sessions. I can hear the birds go whistling in the sky. Late night sessions. Yeah. Beef. Late Night Sessions. Na 11 dagen beschietingen over en weer hebben Israël en Hamas de gevechten gestaakt. Dat wordt door zowel Israëlische als Palestijnen gevierd. Maar hoe lang duurt die feestvreugde? Want vorige wapenstilstanden bleken immers niet bestand tegen nieuwe gewelddadige conflicten. Goedenavond, Robert Serri. Goedenavond. U bent voormalig VN-gezant in Israël en oud-coördinator van het vredesproces daar. Hoe duurzaam is dit staakt het vuren naar uw inschatting? Nou, daar valt nu nog weinig over te zeggen. Laten we eerst vaststellen dat we natuurlijk opgelucht moeten zijn. Zeker. Dat dit zinloze geweld is opgehouden. Dat eindelijk die duizenden raketten, het geluid van duizenden raketten en van al die bombardementen weer is verstomd. Mm-hmm. Maar je moet zich wel realiseren dat dit inderdaad een heel fragiel bestand is. Het is eigenlijk niet eens het woord bestand waardig. Het bestaat uit een calm for calm. Wat betekent dat? Dat er dus unilaterale verklaringen, assurances en verzekeringen zijn uitgewisseld tussen Israël en Hamas. Dus Israël zegt, als jullie ermee ophouden, dan houden wij ook op met de bombardementen en omgekeerd. En nu pas, denk ik, zo is het in het verleden ook vaak gegaan, wordt dan nu geprobeerd om dat bestand wat duurzamer te maken. Door dan ook inderdaad te proberen om enkele van die oorzaken van het conflict, ja, en misschien te verzachten, niet eens helemaal weg te nemen, vrees ik. Ik gebruikte in mijn inleiding de term duurzame vrede. Die is natuurlijk nog heel ver weg, hè. Hebt u de indruk dat de beide partijen daar wel in geïnteresseerd zijn überhaupt? Ik denk niet op dit moment. Nee? Althans, kijk, als u praat over een werkelijke vrede, een werkelijke politieke oplossing, dan staan met name deze partijen, Hamas en ook een regering als geleid door Netanyahu, waar ook vele partijen helemaal geen twee-staten-oplossing willen, die staan natuurlijk verder van elkaar af dan ooit. Mm-hmm. Die Oslo-vredestrein, ik ben in die tijd daar ook al bij betrokken geweest, die is al lang geleden ontspoord. Dat moeten we niet vergeten. Mm-hmm. En eigenlijk is al sinds 2010, ik herinner me dat ik ook in 2010 al in briefings aan de Veiligheidsraad begon te waarschuwen dat we helemaal niet meer gingen in de richting van een twee-staten-oplossing, maar van wat ik dan een one-state reality noemde. Bedoelt u ook dat de partijen geen belang hebben ook bij die duurzame vrede? Jawel, dat denk ik uiteindelijk natuurlijk wel. Zeker de bevolking. Kijk, dat is ook weer het gebeurt elke keer weer. Het is voor mij ook een film die ik natuurlijk al 3 keer eerder heb gezien. Maar natuurlijk kraaien op dit moment zowel Hamas als Israël de victorie. Beide zeggen dat ze gewonnen hebben. Dat aan de Israëlische zijde dat afschrikking is weer is bereikt door heel veel Hamas-doelen te vernietigen. En aan Hamas-kant wordt gezegd dat zij zijn degene die zijn opgekomen voor Al-Aqsa, voor Jeruzalem. U weet, het is daarmee begonnen. Mm-hmm. Ook met die raketten, die 7 raketten die zijn afgevuurd op Jeruzalem. En dat was natuurlijk een duidelijke rode lijn aan de Israëlische kant. Ja. Egypte zal als bemiddelaar optreden tussen Israël en Hamas. Is dat de geschikte partij voor die rol? Ja, mag je ook een vraagteken bij plaatsen. U weet, kijk, Egypte is een buurland ook van Gaza. En heeft ook die grens eigenlijk voor een belangrijk deel afgesloten. En als als wij even kijken naar de interne situatie in Egypte, daar is natuurlijk de broederschap ook voor het grootste deel in de gevangenis beland. Nadat president Morsi is afgezet. Dus there is no love lost, zogezegd, tussen Hamas en Egypte. Maar ze zijn wel op elkaar aangewezen. En vooral Hamas is op Egypte aangewezen. Dus ze moeten die bemiddeling wel accepteren. Maar er zijn ook andere landen die een rol spelen, zoals Qatar. En wat daar ook weer speelt, is dat die Arabische landen vaak dan weer deze of de andere partij binnen die Palestijnse politieke wereld steunen. Dus je hebt Qatar bijvoorbeeld, dat zo'n beetje de betaalmeester is geworden van Gaza, mm-hmm. van Hamas. Overigens met Israëlisch medeweten en goedvinden. Mm-hmm. Dat was eigenlijk een soort, wat wij noemen, conflict mitigating measure. Weer zo'n maatregel die genomen wordt om de stabiliteit te helpen bewaren. Zonder dat je eigenlijk het probleem oplost. Maar bijvoorbeeld die Hamas-regering, die werd al jarenlang betaald door Qatar. Mm-hmm. Nou kijk, al dat soort dingen, dat gaat dan een tijdje goed, maar op een gegeven moment gaat het weer fout. En met name ook is er weer heel weinig gebeurd aan het afbouwen van die Israëlische blokkade. Die dus nog steeds speelt. Als dat nu weer moet worden verder opgebouwd, dan moeten al die bouwmaterialen weer binnenkomen. En dat moet dus weer op een gecontroleerde manier gaan. Ja. Wat ik ook enerzijds wel begrijp, want we zullen de Israëlische veiligheidsbelangen ook serieus moeten nemen. Als het allemaal weer verdwijnt in de productie aan Hamas-kant van nieuwe tunnels, dat willen we natuurlijk ook niet. Nee. Maar u was in 2014 vanuit de VN betrokken bij het maken van afspraken tussen Israël en de Palestijnen. Onder meer over de wederopbouw van de Gazastrook. Wat is de belangrijkste les die u toen hebt geleerd, die u daaruit getrokken hebt? Nou, ik kan u zeggen wat wij toen hebben geprobeerd en wat dus eigenlijk maar weer heel ten dele en eigenlijk dus weer niet is gebeurd. Wij hebben toen wel degelijk geprobeerd, en ik hoop dat het dus nu ook weer gaat gebeuren, maar ik heb er niet zo heel veel vertrouwen in. Wij hebben destijds geprobeerd om door middel van dat Gaza Reconstruction Mechanisme te beginnen met de afbouw van al die Israëlische restricties. Mm-hmm. In ruil voor de VN, die dan zou toezien op de zou controleren wat er met die goederen allemaal gebeurt in Gaza. Mm-hmm. Natuurlijk wel een hele opdracht voor de VN. Maar dat hebben we toch maar geaccepteerd, in de hoop dat we daarmee dus Gaza konden openen. Dat is ook wel gedeeltelijk gelukt, maar het is ook heel belangrijk dat als je begint aan de wederopbouw, dat je ook iets doet aan die Palestijnse verdeeldheid. Want anders blijf je zitten met dat Hamas-staatje. Ja. En aan de andere kant de PLO in Ramallah. Op dat moment was er enig uitzicht op Palestijnse verzoening. Er was toen in 2014 ook een regering van nationale eenheid die bestond. Maar dat is dus allemaal weer verzand. En dat betekende dus dat er eigenlijk niemand de regie voert ook bij de wederopbouw van Gaza. Want daar is de Palestijnse autoriteit in Ramallah nauwelijks in geïnteresseerd. En Misery, wat is er toen in 2014 niet gebeurd, waardoor nu het conflict toch weer kon opvlammen? Nou ja, dat Gaza-reconstructiemechanisme heeft er wel voor gezorgd, met vertragingen, dat de meeste bouwmaterialen uiteindelijk toch wel Gaza zijn binnengekomen. Dus Gaza werd wederopgebouwd. Mm-hmm. Maar andere oorzaken, met name ook de Palestijnse verdeeldheid zelf, dat is allemaal zo gebleven als het is. En ook ik moet ook eerlijk zeggen dat dus die blokkade ook niet echt is afgebouwd. Met name ook aan ik zeg het niet alleen aan de Israëlische kant, ook aan de Egyptische kant. Mm-hmm. Maar en valt de internationale gemeenschap daarin iets te verwijten? Nou, ik vind dat de internationale gemeenschap, je ziet het nu, er is altijd dan even weer volle aandacht als het helemaal misgaat, zoals nu. Ik krijg ook heel veel interviewverzoeken, maar ik ben bang dat over een week of twee, ik vind het een beetje vervelend om nu cynisch te worden, maar dan verslapt die aandacht weer. En dan is het zo dat Gaza weer meer een soort humanitair probleem wordt. We gaan proberen dan wel om humanitair, dus hulp te verlenen. Dat zal ongetwijfeld ook nu weer gebeuren. Ik zeg ook helemaal niet dat dat niet moet gebeuren. Ja, maar ik vroeg u, want dan ben ik toch Gaza moet politiek worden aangepakt. Maar ik vroeg u ook, wat valt de internationale gemeenschap iets te verwijten? Hebben we wat nagelaten? Nou ja, dat is wat we hebben nagelaten. Kijk, wat ik vind bijvoorbeeld is dat de Palestijnen niet een echte kans hebben gekregen van de internationale gemeenschap om serieus werk te maken van die verzoening. Mm-hmm. Dat begint met Israël, dat er geen enkele belangstelling voor heeft. En het eigenlijk altijd tegenwerkt als het dreigt zover te komen. En dat vind ik zelf... Kijk, Israël zou tenminste de Palestijnen de gelegenheid moeten geven om zich weer te herenigen. Want anders is er geen Palestijns adres. Dat horen we ook altijd van deze kant. Dat er niemand is aan de andere kant om mee te onderhandelen. Dus dat is één. Maar ook de internationale gemeenschap heeft voorwaarden gesteld aan die Palestijnse eenwording. Dat zijn de zogenaamde kwartetbeginselen. En daarvan vind ik zelf dat één van die beginselen eigenlijk het belangrijkste is. Dat is het afzien van geweld. Ik zou graag willen dat de Palestijnen de gelegenheid krijgen om verkiezingen te organiseren en dan daarna een Palestijnse regering van eenwording op te richten die uitgaat, die gebaseerd is op dat principe. Niet op die andere principes van verkenning, erkenning van Israël bijvoorbeeld. Wat inderdaad Hamas onder de huidige omstandigheden nooit zal kunnen veranderen. Dan denk ik dat dat inderdaad een belangrijke stap kan zijn. Ja, wel degelijk. Het zal zeker ook kunnen leiden tot dan begin je ook een van de diepere oorzaken van de crisis in Gaza aan te pakken. Want dan heb je tenminste weer één regering die verantwoordelijkheid heeft over de Westoever en Gaza. En dat is dan misschien een stap naar toekomstige vredesonderhandelingen die onder de huidige omstandigheden dus geen enkele kans van slagen hebben. En ook niet aan de orde zijn. Ook president Biden zie ik niet in die richting gaan. Meneer Serri, ik moet helaas het gesprek beëindigen, maar ik vond het prettig om met u te praten. Dank u wel. Dank u. Beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep. Go the horns in the cars in the street. We walked away from the lover's leap. Opposite directions, sing. Wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait for the time it takes a heart to mend a break. How many moons are reflected in the lake? Can you wait forever if time is all it takes? Despite all the warmth, I landed like a fallen star in your arms. Beat, beat, beat, beat, beat, beat, beat goes my heart on the side of my sleeve. Whispering something 'cause love is all we need. Simone White, de Beep Beep Song. De musea en andere culturele instellingen moeten nu open. Dat eisen de cultuurgedeputeerden van alle provincies in een brief aan het kabinet. Ook een reeks prominenten als Roger van Bokstel, Job Cohen en Noralie Beyer kwamen vandaag met een soortgelijke oproep. Maar helaas, volgens het openingsplan van het kabinet, blijven kunstinstellingen tot 9 juni dicht. Sommige musea gaan desondanks niet bij de pakken neerzitten. Zoals kunstcentrum Vleeshal in Middelburg, dat gewoon geopend is. Mevrouw Gortzak, u bent daar directeur, hè? Dat klopt, ja. We gaan er zo meteen over praten. En ook de gast, kunsthistoricus en Volkskrant-journalist Wieteke van Zijl. Dag, Wieteke. Ja, ja, wij hebben elkaar vaak gesproken. Of zullen we gewoon je tegen elkaar zeggen allemaal? Dat lijkt me prima. Ja, goed. Roos Gortzak, jouw kunstcentrum is open. Hoe kan dat eigenlijk? Ja, dat kan omdat ik vond dat het uithuilingsmogen wel zijn grens had bereikt. En dacht aan creatieve oplossingen om open te gaan. En als winkel konden we open gaan, want de winkels mochten open. Hoe moet ik me dat voorstellen? Vroeger, we zitten in het oude stadhuis van Middelburg. En daar was een vleeshal waar vlees werd verkocht. Dus conceptueel gezien kon het ook weer teruggaan naar zijn vroegere functie, een winkel. Ja. En we verkopen... Je zit er ook een beetje trots bij te lachen, maar ja. Het is natuurlijk ook gewoon een truc. Hè? Een truc, ja, maar wel een hoognodige truc. Verkoop je ook echt iets? We verkopen, ja, heel veel truien. Oh ja? Vleeshaltruien, ja. Oh, serieus? Met een vee, die je natuurlijk als vrijheid, vriend... je kunt op heel veel manieren interpreteren. Ja. Mondkapjes, boeken, en jullie kunst. Museum heeft een toegangsprijs van €4, hè? Normaaliter wel. Dat is best duur voor een winkel, vind ik. Nee, we zijn gratis als winkel. Oh, ja, maar ja. Je moet toch €4 betalen? Nee, nu niet meer. Oh, dat is nu helemaal van de baan? Ja, van de baan. Ja. Wieteke, zijn er eigenlijk meer musea zo brutaal als deze vleeshal? Er zijn er een paar. Roos Gortzak was volgens mij de eerste met de vleeshal, met deze enorme, dappere daad, opstandige daad. Ja, is het dapper? Ja, vind ik wel. Ja, en ook heel passend bij hoe kunstenaars denken en hoe creatief denken. Want de creatief en de kunstenaars zijn bij uitstek de mensen die over de grenzen kijken en nieuwe mogelijkheden zoeken, nieuwe wegen inslaan, nieuwe werelden voor zich verbeelden. Maar het is ook gebeurd in Amsterdam, de Oude Kerk, wat ook een kunstcentrum is. Jacqueline Grandjean heeft daar ook de tent geopend als winkel. Mm-hmm. En ik heb net begrepen dat ook in Maastricht kunstcentrum Mares is geopend als winkel. Oh ja. Of moet het Rijksmuseum gewoon een prijskaartje naar zijn nachtwacht hangen? Oh, dat is misschien ook een oplossing. Zou kunnen. Ja? Want komt dit meer voor dat museumdirecteuren dit soort routes kiezen? Nou, eigenlijk zou je best verbaasd kunnen zijn dat het nog niet is gebeurd. Ja. Er zijn nu deze week, afgelopen dagen, is er veel opstand. Hè? Je hebt het net over de brief van Roger van Bokstel met al zijn mensen die het hebben mede ondertekend. Want de meeste directeuren zijn heel gelaten juist. Ja, nou, we hebben wel wat opstand gezien hoor. Anne de Meester heeft ook op televisie gesproken en gezegd dat het echt nu meer dan genoeg is en niet meer te verantwoorden is. Het beleid eigenlijk vooral niet meer te verantwoorden is. Want iedereen begrijpt... Ik denk dat iedereen begrijpt dat als de lijken in de straten liggen, dat je niet moet zeggen, maar het is ook leuk om naar een museum te gaan. Dus er is lange tijd is er heel veel, schikking. Heeft de kunstsector zich heel erg geschikt naar de situatie. En dat is ook logisch en begrijpelijk. En er was ook steun. Maar nu zie je nu andere tenten wel open kunnen. Hè? Winkels, tuincentra, zelfs de bibliotheken zijn nu gelukkig ook weer open. Is het eigenlijk heel moeilijk nog... te begrijpen dat een plek, een sector die van oudsher expertise heeft om crowd control te doen, dus ze posten, musea, ja. Zij hebben jaren ervaring met bezoekers op verantwoorde manier langs dure spullen te begeleiden. Dus die kunnen dat ook op 1,5 meter, hebben dat ook bewezen vorig jaar, dat nu ook wel geopend moet worden. Ja. Roos Gortzak, hebben andere musea al aangeklopt voor advies hoe zij dat moeten aanpakken? Nou, Mares bijvoorbeeld, die heeft ook het feit dat onze burgemeester zei dat hij graag langskomt in onze winkel, gebruikt om vervolgens hun burgemeester over te halen om hun winkel te mogen openen. Dus het geeft zeker wel iets in handen om aan te kunnen kloppen op andere deuren. Ik denk zeker dat het heeft geholpen, ja, om de boel te versnellen, om open te gaan. En wat Wietico ook zei, ik vind ook heel belangrijk dat Er werd ook een soort van worst, om maar in de termen van de vleeshal te blijven, een worst voorgehangen van dan mogen jullie open, dan gaan we het over jullie hebben, over jullie sector. En die datum wordt alsmaar uitgeschoven en op een gegeven moment is dan de grens bereikt. Want, Wieteke, hoe zou dat komen dat de musea kennelijk een lage prioriteit hebben in dat Nederlandse openingsplan? Ja, ik had de gedachte van de Nederlandse regering niet verklaren, maar het is nu wel het feit. En dat is eigenlijk het meest onlogische. Het feit is dat nu dat de kunstsector op een hele lage prioriteit is gezet, als niet essentieel is geoormerkt, ook echt. En dat dus de virologen, zoals Maxime Februari heel mooi schreef deze week in NRC, de virologen en Hugo de Jonge degene zijn die eigenlijk voor ons beslissen wat wel en niet essentieel voor ons is. En natuurlijk, kunst is overal te vinden, moeten we ook eerlijk over zijn. Je hoeft echt niet alleen naar een museum om een kunstwerk te vinden. Niet ieder individu in Nederland zal kunst zuurstof voor de geest vinden. En als er dan wordt geroepen kunst is zuurstof voor de geest, dan kun je makkelijk zeggen, nou, doe eerst maar zuurstof voor het lichaam. Hè. In deze situatie zijn er natuurlijk prioriteiten voor gezondheid van mensen. Maar ze moeten nu toch echt wel. Ze kunnen ook open nu. Hè. Ze kunnen verantwoord open. Dus nu is het klaar. Komen er nu ook andere bezoekers? Zeker, alle persaandacht heeft zeker geholpen om ook andere bezoekers naar binnen te brengen. Wat zie je daarvan? Wat voor andere mensen lopen er nu nog rond? Ja, mensen die ook zeiden, we zijn nog nooit geweest in Middelburg. Dus die echt uit het land de trein nemen om nu te komen. Ook omdat er natuurlijk nog veel dicht is. Dus die dan ook de reis maken omdat ze zo blij zijn om wel zuurstof voor de geest te krijgen toegediend. Mm-hmm. Want die krijg je in jullie winkel? Krijg je zeker toegediend, ja. Hoe staan de financiën ervoor op dit moment bij jullie? De financiën, we missen dus veel financiën aan entree. Kaartjes, maar daarvoor we verkopen meer truien dan normaliter. Dus wie weet dat het uiteindelijk zich allemaal. En wat kun je nog meer kopen behalve truien? Kunst. Wat dan? Ja, want dat is een verschil met een museum. Naast de nachtwacht kun je een prijskaartje hangen, maar het is niet de bedoeling dat die wordt verkocht. Moet in collectie Nederland blijven. En wij ontwikkelen voor elke tentoonstelling elke 3 maanden nieuwe kunstwerken. En die zijn dus nog wel te koop. Dus dat is een groot verschil met een nachtwacht. Dus truien en wat nog meer? Beeldhouwwerk. Ja, die truien zijn niet deel van de kunstwerken die we tonen in de tentoonstelling. Dus dat is apart. Die verkopen we in de winkel voor. En in de achterruimte zijn dus beeldhouwwerken, tekeningen, gewoon verschillende. Maar dit geeft de broodnodige verlichting nu? Vind ik wel, ja. Ja? Ja. Want was het water al tot aan de lippen gestegen? Ja, ik denk voor kunstenaars zeker. Omdat die zich ook elke keer krijgen ze bericht dat ze de tentoonstelling weer niet open kan. Dat het weer wordt uitgeschoven. Misschien zelfs wordt afgezegd. Dus ik vind het ook voor kunstenaars heel belangrijk om licht in de duisternis te zien. Ja. Ja. Roos Gortzak van Vleeshal Middelburg en Volkskrantjournalist Wieteke van Zijl. Dank jullie wel allebei. Dit was Met het oog op morgen na 12 uur op deze zender. Nooit meer slapen met Lotje IJzermans. Morgen is er weer een oog. Dan zit hier Shaila Sitalsing. Voor nu een mooie en rustige nacht. Goedenacht, Freunde. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Deze radioreclame is speciaal voor de klanten van Annexum. Want dankzij hen is de emissie voor het Nederlands Supermarktfonds binnen enkele dagen voltekend. Wij bedanken ze hartelijk voor hun enthousiasme en hun deelname. De portefeuille van dit fonds bevat maar liefst 44 supermarkten en 5 winkels. Wilt u ook graag investeren in supermarktvastgoed? Binnenkort starten we met een emissie voor een ander supermarktfonds. Op de hoogte blijven? Ga naar annexum.nl. When you're feeling alright, everything goes uptight. Try to sing a song that goes ding, ding-a-dong. Shama, shama, la vie. Going up. Zing mee, swing mee. Ga ook dit jaar weer helemaal op in het Eurovisie Songfestival met NPO. Beleggers kiezen al meer dan 20 jaar voor onze fondsen. Annexum, vastgoedfondsen die werken. Scootmobiel reparatie, verzekering en hulp bij pech onderweg. Scootmobielhulpdienst.nl. De Jong Intravakanties. Jouw vakantie. Gewoon perfect geregeld. De Jong Intravakanties.